Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz Tevbe suremizin 116. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: İnne Allahe lehu mulkus semavati vel ardı. Yuhyi ve yumit. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ. Evet, Rabbimiz okuduğumuz Tevbe suremizin 116. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, şüphe yok ki göklerin ve yerin egemenliği yalnızca Allah'ındır. Mülk ve saltanat O'nun, egemenlik de O'na aittir. Göklerde hükümranlık O'nundur. Saltanat O'nundur. Güneş, ay ve yıldızlar O'nundur. Bulutlar O'nundur. Dağlar, taşlar, ormanlar, denizler, okyanuslar O'nundur. Ya peki bizim evler, tarlalar ne olacak? Onlar kimin? Hepsi O'nun. Geçici bir süreyle bize emanet olarak vermiş Rabbimiz. Tarla da benim değil, ev de benim değil, dükkan da benim değil, apartman da benim değil, sıhhatim, afiyetim, canım da benim değil, elimde değil. Dilerse alıveriyor ya. İşte deprem bölgesinde yıllar önce anlatılan bir hikaye, her zaman anlatırız. Depremle birlikte 350-400 kişi çalıştırdığı fabrikasını kaybetmiş. Evini, apartmanını, villasını kaybetmiş. Çoluk çocuğunu, hanımını kaybetmiş. Sadece kendisi kalmış. Gıda maddesi ve erzak dağıtmak üzere oraya gelenler sormuşlar. Falan efendi, filan efendi, sen falan değil miydin? Evet. Ne oldu? Fabrika elden gitti. Çoluk çocuk elden gitti. Ev bak elden gitti. Çadırda yaşıyorum. Sizin getireceğiniz ekmek ve zeytine, peynire muhtacım. Hepsi emanetti ya. Fabrika da emanet. Mal mülk de emanet. Kimileri diyor ki ben kaç milyarlık adamım. Dükkanımda şu kadar milyarlık sermaye var. Yarım saatliğine, 45 dakikalığına bir tarafa gidiyor ve o arada da yangın çıkıyor dükkanında. Bütün mal varlığı yanıyor. Yarım saat sonra geldiğinde dükkanını yanmış vaziyette enkazını buluyor. Hani 30-50-100 milyarlık dükkan sahibiydin ya, ne oldu? Bitti, sıfırlandı. Allah alıveriyor. Sel felaketiyle alıveriyor, depremle alıveriyor, rüzgarla alıveriyor ve değişik felaketlerle alıveriyor. Canını alıveriyor. Hani can senindi. 50 sene, 100 sene yaşayacağını tahmin ediyordum. Ama ne oldu? 30 yaşında, 20 yaşında, 50 yaşında gitti. Daha çok planı, projesi vardı hayatta. Ne oldu? Hepsi bitiverdi. İşte böylece Rabbimiz اِنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Saltanat benim, mal mülk benimdir diyor. Vücut benimdir diyebilir miyiz? Hayır. Allah bir hastalık gönderiyor, zayıflıyorsun. Bir felç gönderiyor, yarı tarafın tutmuyor. Bir hastalık gönderiyor, belden aşağısı tutmayıveriyor. Kulağını duymaz hale getiriveriyor. Gözünü görmez hale getiriveriyor. Böbreğini çalışmaz hale getiriveriyor. Çocuğunu elimden alıyor, benim, benim, benim diyordum. Malını elinden alıyor, benim, benim, benim diyordum. Hanımını elinden alıyor, benim, benim, benim diyordum. Canını elinden alıyor. Evet, ruhu çıktı diyorlar. Yarısını elinden alıyor, felç geldi diyorlar. Böbreğinin faaliyetini durduruyor, diyaliz makinesine muhtaç hale geri veriyorsun. İşte اِنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin, yerin saltanatı, hakimiyeti, mülkü, tasarrufu Allah'ın elindedir. Yuhyi ve yumit, hayat veren de O'dur, öldüren de O'dur. İnsanlara hayat veren, yaşatan da O'dur, ölüm de O'nun elindedir. Hiçbir insan veya insan grubu, hiçbir tıp fakültesi bir araya gelip de bir insan yaratabilmiş mi? Bir canlı meydana getirebilmiş mi? Biti pireyi meydana getirebilen var mı? Yok. Ama Allah meydana getiriyor. Hayat onun elinde, canlılık onun elinde, öldürme de onun elindedir. Bütün insanlar öldürmek için faaliyete geçseler, öldüremezler. İşte Nemrut, koskoca devlet bir İbrahim'in hakkından gelemedi. İbrahim'i yakmaya karar verdi. Allah o anda ateşi emretti. Ateş İbrahim'i yakmadı. Mekke devletini düşünelim. Mekke'deki Ebu Cehil ve Ebu Leheb tağutlarını düşünelim. Onlar da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir gece 40 kişiyle evinin etrafını kuşattılar. Sabah evinden çıkarken 40 tane kılıç darbesiyle onun işini bitireceklerdi. Hesapları buydu ama tutmadı. Allah emir verdi. Yasin suresini okuyarak 40 eşkıyanın arasından çıktı. Ebu Bekir'in evine gitti. Oradan tekrar hicrete devam etti. Hayat kimin elinde? Öldürme kimin elinde? Allah'ın elinde. Öyleyse birileri kalkıp da benim elimde güç var, öldürürüm demesin. İbrahim Aleyhisselam'la Nemrut'un hikayesi anlatılırken Bakara suresinde İbrahim diyordu ki, ben de Rabbim, ben de hayat programı çizerim. Ölüm benim elimde, hayat benim elimdedir diyordu. İbrahim Aleyhisselam, Allah böyledir diyordu. O da ben de aynısıyım diyordu. Hatta denemesini yapalım diyordu. Çağırıyordu zindandan iki kişi. Getirin bakalım. Zindandan iki kişi getiriliyor. Birine diyor ki, evet, şu anda seni bağışladım. Serbestsin, hürriyetine kavuştum. Serbest de çarşıda, pazarda gezebilirsin. Bir diğerine de bunu idam edin, öldürün diyordu. Kafasını uçurum. Ondan sonra da dönüyordu İbrahim Aleyhisselam'a. Senin Rabbin hayat verendir ve öldürendir. Ben de işte birine hayat verdim, birini de öldürdüm diyordu. Ama benim Rabbim güneşi doğudan doğduruyor. Sen de batıdan doğdur da görelim bakalım deyince فَبُهِتَلَّذ۪ي kefer, kafir apıştı kaldı, ne diyeceğini bilemedi. Evet, gerçekten hayat Allah'ın elindedir. İnsanları yaratmak, diri tutmak ve vakti yetince de öldürmek Allah'ın elindedir. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَل۪يِّنْ وَلَا نَص۪يرٍ. Evet, Allah'tan başka hiçbir kimse sizi koruyamaz, hiçbir kimse size de yardım edemez. Bunu da böylece bilin. Allah'ın yardımı olmazsa tüm yardımlar boşa gider. Evet, dostun Allah olursa başkaları istediği kadar düşman olsun fark etmez. 117. ayet. لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَز۪يغُ قُلُوبُ فَر۪يقٌ مِنْهُمْ سُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهُ بِهِمْ رَعُوفٌ رَح۪يمٌ. Gerçek şu ki, müminlerden bir kısmının kalpleri kaymak üzereyken Allah peygamberi sıkıntılı bir zamanda ona uyan muhacirleri ve ensarı affetti. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Çünkü o Allah gerçekten müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Evet, müminlere karşı şefkatli ve merhametli olan Allah bu dünyada yardımını onlardan esirgemiyor. Onların velisi ve dostu olan Allah her yönde ve her zaman yardımını onlardan esirgemiyor. Rahman ismiyle bu dünyada herkese acıdığı, şefkatli davrandığı gibi ahirette de yine Rahim ismiyle sadece müminlere şefkatli ve merhametli davranacaktır. Dolayısıyla Allah müminlerden bir kısmının kalpleri kaymak üzereyken peygamberini sıkıntılı bir zamanda ona uyan muhacirleri ve ensarı affetti. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Yani samimi olursa kişi hata edebilir, kusuru olabilir. Allah onu mutlaka affedecektir ve bağışlayacaktır. Evet, bu sure içerisinde 70'ten fazla münafıkın Tebük seferine katılmamak için peygamberimizden yalan bahanelerle, yalanlarla izin aldıklarını ve 3 kişinin de samimi olduğunu öğrenmiştik. Ka'b bin Malik. Evet, bunlar meşhurdur. Ka'b bin Malik, Hilal bin Ümeyye ve Mürara bin Errabi. Bu 3 kişi gafletlerinden dolayı bu savaşa katılamamışlardı. Samimi insanlardı ama bazı gafleti olur ya insanın, bunlar da bu gafletlerinden dolayı bu savaşa katılmamışlardı. İşte onlardan bahsediliyor 118. ayet-i kerimeden itibaren. وَعَلَى السَّلَاسَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَئَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّح۪يمُ. Ve savaştan geriye kalan 3 kişi, bunlar Ka'b bin Malik, Hilal bin Ümeyye ve Mürara bin Rebi'dir. Allah bunların tevbesini de kabul etti. Yeryüzü O kadar geniş olmasına rağmen onlara dar gelmişti. Vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'tan yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da yine merhametle o üç kişiye yöneldi ki pişmanlık duyup tevbe etsinler. Çünkü kendisine yürekten yönelen, sığınan herkesi acıması esirgemesiyle kuşatıp tevbeleri kabul eden yalnızca Allah'tır. Hadis kitaplarımızdan tevbe bölümünde uzunca bir hadis, 5-6 sayfalık bir hadis. Bu Ka'b bin Malik'in hikayesi anlatılır orada. Onu mutlaka dinleyicilerimiz bir hadis kitabının tevbe bölümünü açarak oradan bulsunlar ve okusunlar. Evet, Riyazu Salihin'de, Buhari'de, Müslim'de hepsinde geçer. Tevbe bölümüne bakılırsa Ka'b bin Malik'in başından geçen hikayeyi, kendisinin anlatışını dinlemek mümkün. Rabbimizin onu nasıl affettiğini, bağışladığını, tevbesini nasıl kabul ettiğini ve Kur'an'da hakkında nasıl ayet indiğini öğrenebiliriz. O uzunca hadisi okumak suretiyle. Biz burada ayete kısa mana vererek geçiyoruz. Evet, 119. ayet. Ya eyyühellezine amenüttekullaha ve kûnû me'assâdiqîn. Ey iman edenler! Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın ve doğrulardan hem de doğrularla beraber olun. Hem doğru olun hem doğrularla beraber olun. Yalan söylemeyin. Doğru olun. Doğrularla beraber olun. Sahtekarlarla, hilebazlarla, düzenbazlarla beraber olmayın. Evet, Rabbimiz bu ayet-i kerimede Müslümanın daha doğru olması gerektiğini ve doğrularla da birlikte olmasını gerektiğini söylemiş oldu bize, duyurmuş oldu bize, emretmiş oldu bize. Evet, 120. ayet. Ma kana li ehli'l medineti ve men havlehum minel a'rabi en yetekhallafu an rasulillah ve la yerghabu bi enfusihim an nefsihi. Zalika bi ennahum la yusibuhum zama'un ve la nasabun ve la mahmasatun fi sabilillah ve la yata'un mevti'en يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Evet, 120. ayet. Tevbe suresi 120. Ne Medine halkının ne de onların çevresinde bulunan Bedevi Arapların savaş ve diğer hususlarda Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve onu canından önce kendi canlarının kaygısına düşmeleri onlara yakışmaz. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman susuzluk, yorgunluk ya da açlık çekseler veya kafirlerin öfkesini kabartacak bir yere ayak bassalar ve düşmana karşı bir başarı sağlasalar mutlaka karşılık olarak iyi bir iş yaptıkları yazılır. Çünkü Allah iyilik yapanların emeklerini asla boşa çıkarmayacak, Müslümanları da mutlaka mükafatlandıracaktır. İyilik yapanın iyiliği mutlaka boşa gitmiyor. Allah iyilikleri boşa götürmüyor, mutlaka ecir ve sevap olarak yazıyor. Evet, yarım hurma bile olsa, bir hurma kadar bile olsa yapılan iyilik Uhud dağı kadar büyütülüyor. Allah onu büyütüyor, Müslümanın ecrini artırmış oluyor. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Yine o müminler az ya da çok Allah için ne zaman bir harcamada bulunsalar yeryüzünde Allah için, evet, onlar yeryüzünde Allah için ne zaman bir yol alsalar, bir sefere çıksalar, bir savaşa çıksalar, bu onların hesabına sevap olarak kaydedilmektedir. Böylece Allah yaptıkları her şey için onları en güzel biçimde ödüllendirecektir. Evet. لِيَجْزِيَهُمُ ahsene مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. En iyi notu hangisi ise bütün notlarını ona göre verecektir Rabbimiz. Yaptıkları her şey için onları en güzel biçimde ödüllendirecektir Rabbimiz. 122. ayet. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ فَلَوْلَا نَفَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحسرون. Bütün bunlarla birlikte dikkat edilmesi gereken bir husus, bir özellik de şöyle açıklanıyor. Savaş zamanı müminlerin hepsinin toptan savaşa çıkması da doğru olmaz. Onların arasında her gruptan bazılarının sıcak savaştan geri kalmaları, bunun yerine din hakkında derin ve sağlam bir bilgi elde etmek yolunda çaba göstermeleri ve böylece savaştan dönen kardeşlerini aydınlatmaya çalışmaları, aynı zamanda savaş ortamında hayatı anlayanların bu bilgileriyle geride kalanları eğitip uyarmaları daha yerinde olacaktır. Böylece onlar da kötülüklere karşı kendilerini daha iyi korumuş olacaklardır. Bir başka savaşta da bu savaştan geri kalanların savaşa katılıp diğerlerinin bu işi yapması hayatı tanımak açısından daha da uygun olacaktır. Evet, savaşa herkes katılmayacak. Sivil savunma görevi diyebileceğimiz geri hizmette, din hizmetinde dini bilgileri yaşatma ve devam ettirme, dini eğitime hayat verme için de geride kalan kimselerin olabileceği bildirilmiş oluyor ayet-i kerimede. 123. ayet, Tevbe suresi 123. Ya eyyühellezine amenu, qatilullezine yelûneküm minel küffâr, vel yecidû fîküm gîzâ, ve alemû ennallâhe me'al muttakîm. Ey iman edenler! Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerden size coğrafi ve soy yönünden yakın olanlarla savaşın. Öyle ki sizi kendilerine karşı sert ve dirençli bulsunlar. Ve bilin ki Allah yolunu Allah ve kitabıyla bulanlarla beraberdir. Evet, savaş emri veriliyor. Tüm kafirler, yeryüzündeki tüm kafirler sizdeki gücü kuvveti görsünler de korksunlar sizden. Evet, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerle, coğrafi yönde ve soy yönünde yakın olanlarla savaşın. Evet, Mekke fethi bunun için yapıldı. Mekke'de insanlar, Bedir Savaşı'nda insanlar bunun için savaştılar. Yakınlarıyla savaştılar. Amcasıyla, dayısıyla, babasıyla, torunuyla, oğluyla savaştılar insanlar. Niye? Rabbimizin bu emrini yerine getirmek için. Son inen surelerden olduğu için, medeni sureden olduğu için hep savaştan bahsedildi. Hep savaş, hep savaş, hep savaş. İşte burada da yine 123. ayet-i kerimede de savaştan bahsediyor. Savaşım, evet, öyle ki siz kendilerine karşı sert ve dirençli bulsunlar ve sizden korksunlar. Bilin ki Allah yolunu Allah ve kitabıyla bulanlarla beraberdir. 124. ayet. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Ne zaman bir sure indirilse, münafıklar arasından bu haber hanginizin imanını pekiştirip arttırdı diye küçümseyerek soran birileri çıkar. Ama iman edenlere gelince, inen sureler onların imanlarını artırır. Ve onlar Allah'ın kendilerine ulaştırdığı müjdenin sevincini duyarlar. Aynı münafıklar bugün de var. Her gün Kur'an oku diyorsun, okuyorsun. Ne faydası oluyor saat? Kur'an okumanın faydası mı olurmuş? Ne gerek var okumaya? Her zaman oku oku oku diyorsun. Ne gerek var okumaya? O günde münafıklar öyle diyorlarmış. Bu inen sorular hanginizin imanını artırdı? Nereden çıkıyor bu da imanı artırmak gibi bir şey? Münafıklar Müslümanları bu şekilde alaya alıyorlar. Bu şekilde eğlenmeye çalışıyorlar. O günde vardı münafık, bugün de var. Bugün de aynısını söylüyorlar. İnsanlar, münafıklar müminlerin moralini bozmak için. Ama onlar imanları artıyor ve birbirlerini müjdeliyorlar. Bugün şu şu ayetleri öğrendik. Peygamberimiz bize şu şu ayetleri aktardı ve duyurdu. Ona göre imanımız kuvvetlendi diyorlar. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Evet, 125. ayet. Öte yandan kalplerinde bir hastalık bulunanlarsa, her yeni haberi inançsızlıklarına inançsızlık katar. Peygamberin getirdiği her yeni haber, onların inançsızlıklarına inançsızlık katar ve böylece Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eder bir yaşantıyla ölüp giderler. Yani gavur olarak gelirler, gavur olarak da giderler. Her yaptıkları hareket onların günahlarını, küfürlerini artırır. Dolayısıyla onlar gavurca gelirler ve gavurca giderler. 126. ayet. Evela yarawna ennahum yuftanun fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yetubun ve la hum yezekkerun. Görmüyorlar mı o münafıklar? Her yıl bir iki defa çeşitli belalarla sınanıyorlar. Yine de tevbe edip ibret alıp Allah'ı anmıyorlar. Evet, o münafıkları görmüyor musun? O münafıkların şu şekilde hareketlerine muttali değil misin? Her yıl bir iki sefer değişik zamanlarda ve zeminlerde imtihana tabi tutuluyorlar. Evet, Allah Resulü'nden gelen değişik bela ve musibetlerle, Allah'ın vahyiyle değişik şekillerde imtihana tabi tutuluyorlar her an. Sınanıyorlar her an ama yine de tevbe edip ibret alıp Allah'ı anmıyorlar hala. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَزَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّنْ صَرَفُوا صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Öyle ki ne zaman bir sure indirilse, kalplerinizde olanı bilebilecek veya sizi görecek biri mi var der gibi birbirlerine bakıyor. Sonra da sıvışıp gidiyorlar. Evet. Münafık böyledir. Acaba bizi gören var mı? Bizim alay ve eğlenceyi aldığımızı duyan bilen var mı der. Hemen sıvışır orada. İşte o dönemde de peygamberimize vahyin geldiği o dönemde de onlar bu durumdaymış. Ne zaman bir sure ve ayet indirilse kalplerinizde olanı bilebilecek veya sizi görecek biri mi var der gibi birbirlerine bakıyor. Sonra da sıvışıp gidiyorlar. Kimse görmedi, kimse duymadı. Hemen buradan uzaklaşalım diyorlar. O gün öyle yapıyorlardı. Bugün de Kur'an'ı anlatan, Kur'an'ı ve hadisi öğrenmeye çalışanlara engel olunuyor. Allah'ın kitabını ve dinini öğrenmeye çalışanlara engel olunuyor. İşte aynı, farkı yok. İmam Hatip okulları kapatılıyor, Kur'an kursları kapatılıyor. Allah diyenlerin ağzına değişik kapaklar kapatılmaya çalışılıyor. Hiç farkı yok o günle bugünün. Onlar da aynı şekildeymiş. Ve izâ mâ unzilet sûretun nezara bâzuhum ilâ bâzin hel yarâkum min ahadin sümmen sarafu sarafallahu gulûbehum bi ennehum gavmün lâ yefkahûn. Evet. Gerçekleri kavrayamayacak bir topluluk olmalarından dolayı Allah onların kalplerini haktan ve imandan çevirmiştir. Basiretsiz insanlardır, anlayışsız insanlardır onlar. Böylece Allah onları işlerini bitirivermiştir. 128. ayet. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَؤُوفٌ رَح۪يمٌ. Gerçek şu ki ey insanlar, size kendi aranızdan bir elçi gelmiştir ki sizin öte dünyada çekmek zorunda kalabileceğiniz sıkıntıdan dolayı kendini büyük bir yük altında hisseder ve size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve çok merhametlidir. Evet, o peygamber size çok düşkün ve merhametlidir. Sizin Müslüman olmanızı, cehennemde yanmanızı istemez. Evet, peygamber bu. Son peygamber bu. Muhammed Aleyhisselam bu. Evet, kendi aranızdan çıkmıştır. Sizin öte dünyada çekmek zorunda kalacağınız sıkıntıdan dolayı kendisini büyük bir yük altında hisseder. O yüzden davetini sürdürür, tebliğini sürdürür. Bir sefer, üç sefer, beş sefer, on sefer, yirmi sefer herkese gider. O merhametinden dolayı herkesi davet eder. Herkesin Müslüman olmasını ve ahirette cehenneme düşmemesini ister. Çünkü o çok şefkatli ve merhametlidir. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Fakat bütün bunlara rağmen onlar yine de inanmaktan ve senden yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka gerçek ilah yok. Hep ona dayanıp ona güvendim. Çünkü odur en yüce hükümranlığın Rabbi. Evet, Rabbimiz bu şekilde bize de bildiriyor. Sizin zamanınızda da varsa böyle kimseler, inanmayan kimseler, inanmamakta direten kimseler varsa, senden yüz çevirirlerse onlara de ki, hasbiyallah, Allah bana yeter. Allah bana kafidir. Bana iman vermiş, sıhhat, afiyet vermiş, her şey vermiş, o bana yeter. Sizin Müslümanlığınıza ihtiyacım yok. Günlerdir, aylardır, senelerdir sizi imana davet ediyorum. Hala yüz çeviriyorsunuz. Öyleyse yapacağım işi Allah bana öğretti. Fekul, de onlara, haykır onlara, duyur onlara ki hasbiyallah, Allah'tan başkası bana gerekmez, o yeter bana. La ilahe illahu, ondan başka gerçek ilah yoktur. Diğerleri sahtedir. İlahlık iddiasında bulunanların hepsi sahtedir. Sahte ilahlardır, gerçek değillerdir. Ben sadece gerçek olan ilahı tanırım. O bana yeter. Aleyhi tevekkeltu, ona tevekkül ederim. Ona dayanırım, ona güvenirim. Ve huve rabbul arşil azim. O yüce arşın da sahibidir. Yüce hükümranlığın da Rabbidir. Evet, biz de davet ettiğimiz, tebliğde bulunduğumuz kimseler hala imana yanaşmazlarsa, hala Müslümanların kuyusunu kazmaya devam ederlerse onlara böyle diyecekmişiz. Bizden yüz çevirirlerse, uzak durmaya çalışırlarsa diyeceğimiz bu. Hasbiyallah, Rabbim bana yeter. La ilahe illahu, ondan başka gerçek ilah yoktur. Aleyhi tevekkeltu, ona tevekkül ederim. Ona güvenip ona dayanırım. Huve rabbul arşil azim. Odur yüce hükümranlığın Rabbi. Yerleri, gökleri, kainatı, hayvanları, kuşları, insanları, denizleri, ormanları, ağaçları, toprağı, kara parçalarını ve deniz parçalarını idare eden odur. Her şeyin hükümranı odur. Her şeyin hüküm koyan odur. Hakimi mutlak odur. Evet, bu dersimizde de Tevbe suremizin 116. ayet-i kerimesinden 129. ayet-i kerimesine kadar, yani sureyi bitirmiş olduk, okumuş olduk. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.